महाभारत विराट पर्व चतुस्त्रिंशोध्याय। राजा विराट द्वारा पांडवों का सम्मान, युधिष्ठिर द्वारा राजा का अभिनंदन तथा विराट नगर में राजा की विजय घोषणा। वैशंपाणुवाच एव मुक्ते तु सम्रेड सुशर्मा सीधुंधो मुख स मुक्तो भेत्य राजानम अभिवाद्य प्रतस्थिवान। वैशंपाण जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर सुशर्मा ने लज्जित होकर अपना मुंह नीचे कर लिया और बंधन से मुक्त हो राजा विराट के पास जा उन्हें प्रणाम करके अपने देश को प्रस्थान किया। विसृज्य तु सुशर्माणं पांडवास्ते हतद्विष स्वबाहुबल सम्पन्नार्हिणी सेवा यतव्रता संग्राम शिरसो मध्ये ताम रात्रिं सुखिनो वसन। इस प्रकार सुशर्मा को मुक्त करके शत्रुओं का संहार करने वाले अपने बाहुबल से संपन्न, लज्जाशील और संयम पूर्वक व्रत पालन में तत्पर रहने वाले वे पांडव उस युद्ध के मुहाने पर ही रात भर सुख से रहे। ततो विराट कौन्तेयाम नतिमानुष विक्रमान अर्चयामास वित्तेन मानेन च महारतान। तदनंतर राजा विराट ने अति मानुष मानवीय शक्ति से परे पराक्रम करने वाले महारथी कुंती पुत्रों का धन और मान दान द्वारा सत्कार किया। विराट उवाच यथैव मम रत्नानि युष्माकं तानि वै तथा कार्यं कुरुत वै सर्वे यथा कामं यथा सुखं ददाम्यलंकृता कन्या वसूली विविधानि च मनसश्चाप्यभिप्रेतं युद्धे शत्रून् बर्हणा। विराट ने कहा, युद्ध में शत्रुओं का संहार करने वाले वीरों, ये रत्न और धन जैसे मेरे हैं वैसे ही तुम लोगों के भी। तुम सब लोग यहाँ सुखपूर्वक रहो और जिस कार्य में तुम लोगों की रुचि हो वही करो। मैं तुम सबको वस्त्राभूषणों से विभूषित कन्याएं, नाना प्रकार के रत्न धन तथा और भी मनोवांछित पदार्थ देता हूँ। युष्माकं विक्रमादद्य मुक्तोऽहं स्वस्तिमानिह तस्माद् भवन्तो मत्स्यानाम् ईश्वरा सर्व एव हि। आज मैं तुम लोगों के ही पराक्रम से यहाँ शत्रु के पंजे से कुशल पूर्वक छूट कर आया हूँ, अतः तुम लोग मत्स्य देश के स्वामी ही हो। वैशंपाणुवाच तथेति वादिनं मत्स्यं कौरवेया पृथक् पृथक् उचो प्राञ्जलय सर्वे युधिष्ठिर पुरोगमाः। वैशंपाण जी कहते हैं, इस प्रकार कहने वाले मत्स्यराज से युधिष्ठिर आदि सभी कुर्वंशी पृथक पृथक हाथ जोड़कर बोले, प्रतिनन्दामते वाक्यं सर्वं चैव विशाम्पते एतेनैव प्रतीतास्म यत्त्वं मुक्तोऽद्य शत्रुभिः। महाराज, आपका कहना ठीक है, हम आपके संपूर्ण वचनों का अभिनंदन करते हैं, किंतु हम लोग इतने से ही संतुष्ट हैं कि आप आज शत्रुओं से मुक्त हो गए। ततो ब्रवीत प्रीतमनः मत्स्यराजो युधिष्ठिरम् पुनरेव महाबाहुर्विराटो राजसत्तमः एहि त्वामभिषेक्ष्यामि मत्स्यराजस्तु नो भवान्। तब राजाओं में श्रेष्ठ मत्स्य नरेश महाबाहु विराट ने मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर पुनः युधिष्ठिर से कहा, कंक जी, आइए मैं आपका अभिषेक करूँगा, आप ही हमारे मत्स्य देश के राजा बने। मनसश्चाप्यभिप्रेतं यथेष्टं भुवि दुर्लभं तत्तेहं संप्रदास्यापि सर्वमर्हति नो भवान्। इस पृथ्वी पर दुर्लभ जो और भी प्रिय तथा मनोवांछित पदार्थ होगा वह भी मैं आपको दूंगा, आप तो हमारा सब कुछ पाने के अधिकारी हैं। रत्नानि गासुवर्णं च मणिमुक्तं मथापि च व्याघ्रपद्य विप्रेन्द्र सर्वथैव नमोस्तुते। व्याघ्रपद गोत्र में उत्पन्न विप्रवर, मेरे रत्न गौवें सुवर्ण मणि तथा मोती भी आपके अर्पण हैं। आपको हमारा सब प्रकार से नमस्कार है। त्वत्कृते यद्य पश्यामि राज्यम संतानमेव च यतश्च जात संरभो न च शत्रु वशं गतः। आपके कारण ही आज मैं अपने राज्य और संतान का मुख देख पाऊंगा, क्योंकि पकड़े जाने पर मैं भयभीत हो गया था किंतु आपके पराक्रम से शत्रु के अधीन नहीं रहा। ततो युधिष्ठिरो मत्स्यं पुनरेवाभ्यपास भाषत प्रतिनन्दामिते वाक्यं मनोज्ञं मत्स्य भाषते आन संशय परो नित्यं सुसुखी सततं भव। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने मत्स्यराज से पुनः कहा, राजन आप बड़ी मनोहर बात कह रहे हैं, मैं आपके इस वचन का अभिनंदन करता हूँ। आप निरंतर दया भाव रखते हुए सर्वदा परम सुखी हो। वै सम्पायन वाच पुनरेव विराटश्च राजा कंकम भाषत अहो सूदस्य कर्माणि वल्लवस्य द्विजोत्तम सोहम सूदेन संग्रापे वल्लवेनाभिरक्षितः त्वत्कृते सर्वमेवैतन् उपपन्नम् महामानघ वरम विणश्व भद्रम ते ब्रूहि किं करवाणि ते ददामि ते महाप्रत्या रत्नान्युच्चावचानि च सैनासनयानानि कन्याश समलङ्कृताः हस्त्यश्वरथं संघाश्च राष्ट्राणि विविधानि च एतानि च मम प्रेता प्रतिगृह्णी स्वसुव्रत। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय कंक नामधारी युधिष्ठिर के योग कहने पर राजा विराट पुनः उनसे इस प्रकार बोले, द्विश्रेष्ठ वल्लव नामक रसोइये का कर्म भी अद्भुत है। इस युद्ध में वल्लव ने ही मेरी रक्षा की है। निष्पाप विप्रवर आपके ही करने से यह सब कुछ संभव हुआ है। आपका कल्याण हो, आप मुझसे वर मांगिए और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको नाना प्रकार के उत्तम रत्न सैया आसन वाहन वस्त्राभूषणों से विभूषित सुंदरी कन्याएं हाथी घोड़े और रथों के समूह तथा भांति भांति के जनपद भेंट करता हूँ। सुव्रत आप मेरी प्रसन्नता के लिए इन सब वस्तुओं को ग्रहण करें। तम तथा वादिनम तत्र कौरव्य प्रत्यभाषत एक तो मम प्रीतिर यत्वं मुक्तोऽसि शत्रुभिः प्रतीतश्च पुरं तुष्टः प्रवेक्षसि तथा नघ दारैः पुत्रैः संश्लिष्य साहि प्रीतिर्मम तुला। तब वहाँ ऐसी बातें कहने वाले राजा विराट को कुरुकुल नंदन युधिष्ठिर ने इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज आप शत्रुओं के हाथ से छूट गए, यही मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। अनघ आप निर्भय होकर संतोष पूर्वक अपने नगर में प्रवेश करेंगे और अपने स्त्री पुत्रों से मिलकर सुखी होंगे, यही मेरे लिए अनुपम प्रसन्नता की बात होगी। गच्छन्तो दूता स्वरितं नगरं तव पार्थिव श्रीदां प्रियमाख्यातुं घोषयन्तु च ते जयम् ततस्तद्वचनान् मत्स्यो दूतान् राजा समाधिसत। महाराज अब आपके नगर में श्रुवेदों से यह प्रिय समाचार बताने के लिए तुरंत ही दूतों को जाना चाहिए। वे दूत वहां आपकी विजय घोषित करें। तब उनके कथनानुसार राजा विराट ने दूतों को आदेश दिया, आचक्षध्वं पुरं गत्वा संग्राम विजयं मम कुमार्य समलंकृत्य पर्यागच्छन्तु मे पुरात। दूतों तुम लोग नगर में जाकर सूचना दो कि युद्ध में मेरी विजय हुई है, कुमारी कन्याएं श्रृंगार करके स्वागत के लिए नगर से बाहर आ जाएं। वादित्राणि च सर्वाणि गणिकाश्च सुलंकृता एतां चाज्ञां ततः श्रुत्वा राज्ञा मत्स्येन नोदिता तामाज्ञां शिरसा कृत्वा प्रस्थिता हृष्टमानसा। सब प्रकार के बाजे बजाए जाएं और वेश्याएं भी सज धज कर तैयार रहें। मत्स्यराज के इस आज्ञा को सुनकर उसे शिरोधार्य करके दूत प्रसन्न चित्त होकर चले। ते गत्वा तत्र ताम रात्रिम अथ सूर्योदयम प्रति विराटस्य पुराभ्यासे दूता जयम घोषयन्। रात में ही वहां से प्रस्थान करके सूर्योदय होते होते दूत विराट की राजधानी में जा पहुंचे और वहां उन्होंने सब ओर मत्स्यराज की विजय घोषित कर दी। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि दक्षिण गोग्रहे विराट जय घोषे चतुस्त्रिंशोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में दक्षिण दिशा की ओर से गौओं के अपहरण के प्रसंग में विराट के जय घोष संबंधी 34वां अध्याय पूरा हुआ।